cudowna historia. Każdy z nas, który uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, chciałby, żeby coś takiego było udziałem naszych domów, nieprawdaż? Wielokrotnie słyszałem wykład tych słów w następujący sposób. Apostoł Paweł mówi do tego człowieka: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Innymi słowy, jeśli ty uwierzysz w Jezusa, to nie tylko ty będziesz zbawiony, ale cały twój dom będzie zbawiony. Kiedy się nawróciłem, tak to zrozumiałem, tak to przyjąłem, tak to mi było powiedziane. Ale mijały lata. Ani moja mama się nie nawróciła, chociaż przychodziła do zboru ze mną. Moja babcia przychodziła ze mną do zboru, ale mój brat był tylko na moim ślubie w zborze, jeśli tak mogę nazwać, że to był zbór. To było w seminarium w Warszawie. Do dzisiaj nie nawrócił się. Wujki, ciocie, którym głosiłem Ewangelię, czy wujkowie i ciocie nie nawrócili się. Nie rozumiałem, o co tutaj chodzi. Spotkałem wielu wierzących, którzy mieli niewierzących współmałżonków, o których modlili się, z którymi dzielili się Ewangelią, a ci nie przyjmowali Ewangelii. O co więc chodzi w tych słowach? Dla kogo jest ta obietnica? Czy była to szczególna obietnica tylko dla tego człowieka, dla jego rodziny? Czy też była to uniwersalna obietnica dla wszystkich? I każdy z nas, kto czyta te słowa, może ją wziąć do siebie. Jeżeli weźmiemy tą opcję osobistą, jeżeli była to obietnica tylko dla tego człowieka i jego rodziny, to pytanie, na jakiej podstawie została mu udzielona? Czy została mu udzielona na podstawie jakiegoś szczególnego objawienia, które apostoł miał wobec tego człowieka i jego rodziny? Czy też apostoł podał mu pewną ogólną obietnicę dla wszystkich, która ziściła się w jego domu? Czy też weźmiemy tą drugą opcję i powiemy, to jest obietnica dla wszystkich, że każdy, kto uwierzy, może spodziewać się i może mieć nadzieję i może wierzyć, że cały jego dom, czyli cała jego rodzina się nawróci. Ale tutaj mamy problem, bo widzimy na przestrzeni historii Kościoła, że to się po prostu nie dzieje. Ostatnio rozmyślałem nad tym fragmencie i zobaczyłem bardzo proste rozwiązanie tego dylematu. Problem jest w tym, że źle czytamy ten wiersz. Nie stawiamy przecinków tam, gdzie powinny być przestawione, tam, gdzie powinny być wstawione. Zobaczcie, co apostoł Paweł mówi do tego człowieka. Mówi do niego tak: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Czy jest to obietnica, co do której musimy mieć jakieś szczególne objawienie, żeby ją komukolwiek dać? Czy jest to obietnica, którą możemy dać każdemu człowiekowi? Jeśli uwierzysz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony. Mamy tutaj warunek. Trzeba uwierzyć w Jezusa jako Pana. To jest warunek. Jeśli Go uznasz Panem, jeśli uwierzysz w Niego tak, jak należy w Niego uwierzyć, by był Panem Twego życia, będziesz zbawiony. I teraz tutaj powinien być przecinek. Jest przecinek, tylko że my go nie czytamy. My czytamy ciurkiem całą resztę. I łączymy tą resztę z tym stwierdzeniem, a będziesz zbawiony. Czyli czytamy to tak: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. I tu robimy wielki błąd. Tu jest napisane: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty, to dotyczy ciebie i twój dom. Czyli co twój dom musi zrobić? Uwierzyć w Pana Jezusa, a jeśli uwierzy, będzie zbawiony. Prosta sprawa. Uwierz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony. To dotyczy zarówno Ciebie, ta obietnica jest dla Ciebie i dla Twojego domu, jeśli uwierzą, tak? Tutaj nie ma jakiejś obietnicy, że jak Ty uwierzysz, to wszyscy uwierzą. Nigdzie Biblia nie daje takiej obietnicy, że Twoja wiara automatycznie przyniesie zbawienie komukolwiek innemu. Nie znajdujemy takiej obietnicy. Każdy musi osobiście uwierzyć. Każdy musi osobiście spełnić ten warunek. I o tym Paweł tutaj mówi. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty, jeśli Ty uwierzysz, będziesz zbawiony. I Twój dom, jeśli uwierzy, będzie zbawiony. A więc jakże ważne jest, byśmy, czytając Boże Słowo, czytali je z taką właśnie uwagą. Nie pędzili, czytając Boże Słowo, ale się zastanawiali nad każdym jego fragmentem, każdym sformułowaniem i szerzej patrzyli na to, co Pismo mówi w innych miejscach. Jak na przykład Paweł pyta w liście do Koryntian, mówi, skądże żono wiesz, że zbawisz swego męża? Skądże mężu wiesz, że zbawisz swoją żonę? Gdyby to było takie oczywiste, uwierzyłeś, no to wiadomo, że mąż będzie zbawiony, wiadomo, że żona będzie zbawiona. Ale Paweł zadaje pytanie, skąd wiesz, że tak będzie? Nie wiesz tego. Możesz się o to modlić, módl się o to. Możesz mieć nadzieję. Tak, pokładaj w Bogu nadzieję, że Bóg może go zbawić, może ją zbawić. Ale nie masz gwarancji, jeśli on nie uwierzy, czy ona nie uwierzy, twoja wiara nie zbawi go. Więc to musimy dobrze rozumieć. I jeszcze tylko kilka słów na temat tego, co to znaczy uwierzyć w Pana Jezusa. W naszym kraju wszyscy niemal w pewnym sensie wierzą w Pana Jezusa. Możemy wyjść tutaj na ulicę i zapytać przechodni, nawet tych panów lekko od rana podchmielonych, i zapytać, czy wierzą w Pana Jezusa. Pewnie, że wierzą, od dziecka wierzą. Ale czy są zbawieni? Czy są to nasi bracia? Są to nasze siostry? Wiemy, że tutaj nie chodzi o wiarę w Niego w jakikolwiek sposób. Kiedy Biblia mówi o wierze w Pana Jezusa, to mówi o pewnym szczególnym rodzaju wiary. Jest wiele fragmentów Pisma, które mógłbym przytoczyć, żeby próbować wykazać, w czym leży istota wiary w Pana Jezusa. Zachęcam was, byście w domu wzięli Ewangelię Jana, 8 rozdział, i przeanalizowali cały ten fragment, cały 8 rozdział, gdzie Pan Jezus, wierzę, na różny sposób przedstawia tym ludziom z tamtych czasów, ludzi, którzy go widzieli na swoje oczy i wierzyli w Niego na swój sposób. Tak? No, gdyby ktoś ich zapytał wtedy, czy wierzysz w Jezusa Chrystusa? Czy wierzysz w Pana Jezusa Chrystusa? Wielu z nich na to drugie pytanie może by się wahali, jak to Pana Jezusa Chrystusa. Ale gdyby zapytano ich, czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, no tak, znamy Go, znamy Jego matkę, braci, siostry, tak, wierzymy w Jezusa, no pewnie, był tutaj wczoraj, mówił do nas. Ale oni nie wierzyli w Niego w taki zbawczy sposób. Nie wierzyli w Niego w ten sposób, o którym apostoł Paweł mówi do tego strażnika więzienia Filipi, że musi uwierzyć, aby był zbawiony. Pan Jezus przemawia do Żydów. W Ewangelii Jana w 8 rozdziale mamy tą sytuację, gdzie oni przyprowadzają do Niego tą kobietę przyłapaną rzekomo na cudzołóstwie i próbują Jezusa wystawić na próbę, żeby zaprzeczył prawu Mojżesza. I wiecie, Jezus jak zawsze daje im taką odpowiedź, że im idzie wpięty i oni zawstydzeni odchodzą jeden po drugim, kiedy Jezus mówi, kto z was jest bez grzechu, niech rzuci pierwszy w nią kamieniem. Ale wygląda na to, że zaraz wracają, bo Jezus dalej do nich przemawia i Jezus mówi do nich, ja jestem światłością świata. Wiersz 12. Mówi, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. Światłość życia. Jezus mówi, kto wierzy we mnie, będzie pełen światła życia. Żydzi od razu myślą, kimże on jest, co on mówi. Tylko Bóg jest światłem życia. Tylko Bóg darzy życiem. A Jezus mówi, kto wierzy we mnie, będzie miał w sobie światłość życia. Nie będzie chodził w ciemności. Ale cały czas, jak czytacie ten ósmy rozdział, Jezus odwołuje się do Ojca. Jezus cały czas mówi, Ojciec mnie posłał. Mówię tylko to, co Ojciec. A jednocześnie mówi o sobie takie słowa, które tylko powinny być powiedziane o Ojcu. To jest niezwykłe, że Jezus z jednej strony pokazuje swoją postawę sługi, a z drugiej strony mówi o sobie takie rzeczy, które można by było tylko Ojcu przypisać. W 19 wierszu Żydzi pytają Go, gdzie jest Twój Ojciec? Gdzie jest Twój Ojciec? A Jezus im odpowiedział, nie znacie ani mnie, ani mego Ojca. Oni przecież, jak to możesz tak powiedzieć, jeśli mówisz o Bogu, że On jest Twoim Ojcem, mówisz, że my Go nie znamy? My przecież dzień i noc Jego Pismo studiujemy. My przecież zgromadzamy się i chwalimy naszego Boga Jahwe, który jest naszym Ojcem. A Ty mówisz, że my Go nie znamy? Tak, Jezus mówi, nie znacie ani mnie, ani mego Ojca. Gdybyście mnie znali, znalibyście Ojca. Tu jest warunek. Jezus mówi, że prawdziwe poznanie Ojca jest możliwe tylko przez poznanie Syna. I kto nie zna Syna, kim naprawdę Syn jest, nie zna też Ojca. Chociaż może wiele wiedzieć o Ojcu. Może mieć wielką wiedzę biblijną. Może cytować Biblię. Może się opierać na Biblii. Ale jeśli nie zna Jezusa, jeśli nie wie, kim jest Syn, nie wie też tak naprawdę, kim jest Ojciec. Nie zna Ojca. Nie da się poznać Ojca bez poznania Syna, zrozumienia, kim jest Syn Boga. 23 wiersz. Jezus mówi, wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysokości. Za kogo on się podaje? Co on mówi? Z jakiej wysokości? Mówi, wy i ja jesteśmy z innych sfer, jesteśmy zupełnie kimś innym. Kimże on jest? Co on o sobie myśli? Za kogo on się uważa? Za kogo on się podaje? Za tego, kim jest. Mówi, ja jestem z wysokości, ja nie jestem tak jak wy, z niskości. Nie narodził się tak jak każdy inny człowiek, narodził się z Boga, narodził się z Ducha Świętego w łonie Marii. On przyszedł na świat, on nie zaistniał tutaj na ziemi, ale on przyszedł jako ten, który jest. I wielokrotnie w tym fragmencie zauważycie różne wypowiedzi Jezusa, gdzie Jezus mówi, ja jestem, ja jestem, ja jestem. A kończy tą wypowiedź takim stwierdzeniem, które wywołuje gniew Żydów. Uznają to, co mówi, za bluźnierstwo i chcą go kamienować. Stwierdza, zanim Abraham był, ja jestem. I to nie pozostawia im wątpliwości, za kogo Jezus się podaje. Podaje się za ich Boga, Jahwe. I to bluźnierstwo wzbudza w nich taki gniew, że chcą go kamienować. Jezus mówi, ja jestem z wysokości. Wy jesteście z niskości. Wy jesteście, mówi, z tego świata. Ale ja nie jestem z tego świata. Jezus nie jest z tego świata. Chociaż jako człowiek oczywiście tak. I to jest niezwykłe w tym rozdziale, że Jezus te dwie rzeczy łączy. Cały czas mówi o swoim człowieczeństwie i jako człowiek jest z tego świata. Jako człowiek jest poddany Ojcu. Jako człowiek jest zależny od Ojca. Jako człowiek robi wszystko, to co widzi u Ojca, to co słyszy u Ojca, całkowicie jest poddany od Ojca. Ale wie, że jest kimś więcej niż tylko człowiekiem. Wie, że jego jestestwo nie ogranicza się tylko do jego człowieczeństwa. Dlatego mówi, ja nie jestem z tego świata. Wy jesteście z tego świata. I wiersz 24, kluczowy wiersz, bracia i siostry. Jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, umrzecie w swoich grzechach. Jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, mówi Jezus, umrzecie w swoich grzechach. I powtarzam, nie chodzi o jakiekolwiek uwierzenie, nie chodzi o takie uwierzenie, jakie ma ten świat, jakie ma nawet diabeł, który wierzy, że Jezus jest Synem Boga, że nie należy do tego świata, że nie jest stworzony jak wszystko inne, ale jest stworzycielem wszystkich rzeczy, że On jest świętym Boga. Demony to wyznawały w opętanych ludziach, kiedy stykały się z Jezusem. Ty jesteś święty Boga. One widziały w Nim Syna Bożego, one drżały przed Nim, one uciekały na Jego głos. Ale jednak to nie jest zbawcza wiara. Nawet taka wiara. Jezus mówi o wierze, która przychodzi z Bożego objawienia. Mówi o wierze, która prowadzi do człowieka do miejsca poddania Jezusowi całego życia jako Panu, jako Bogu. Nikt nie jest godzien panować nad nami, jak tylko sam Bóg. Nikt nie jest godzien, by Go miłować całym sercem, całą duszą, ze wszystkich sił, bardziej niż ojca, matkę, brata, siostrę, kogokolwiek, jak tylko Bóg. A Jezus powiedział, jeśli do mnie takiej miłości nie będziecie mieli, jeśli mnie nie będziecie bardziej kochać niż swoich najbliższych, a nawet własne życie, nie jesteście mnie godni. To żaden anioł, to żaden człowiek, chociaż człowiek, ale więcej niż człowiek. To Syn Boga, stojący w ciele, domagający się wiary w Niego, że On jest tym, kim jest. Synem Boga żywego, prawdziwym Bogiem, który jest między ludźmi w ludzkim ciele. I mówi, jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, umrzecie w swoich grzechach. To jest ważna rzecz, bracia i siostry, byśmy wołali do Boga o objawienie Jezusa Chrystusa, kim On jest, abyśmy Go poznali, bo w poznaniu Jezusa Chrystusa jest poznanie prawdziwego Boga, w poznaniu Jezusa Chrystusa jest poznanie i Syna, i Ojca. Bez Jezusa Chrystusa nie ma życia wiecznego. Jan to wyraźnie stwierdza w swoim liście, kiedy mówi, kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna, nie ma życia. Ktoś powie, ja mam Ojca, nie mam Syna, ale mam Ojca. Nie masz życia. Jan wyraźnie stwierdza, musisz mieć Syna. Jeśli myślisz, że masz Ojca, a nie masz Syna, nie masz życia. Gdyż nie ma dostępu do Ojca bez Syna. Musisz mieć Syna, musisz przyjść do Syna. Ojciec pociąga ludzi ku Synowi. Kiedy przyjdziemy do Syna, przychodzimy do Ojca. Kiedy poznajemy Syna, poznajemy Ojca. Kiedy dostajemy życie od Syna, dostajemy życie od Ojca. W Jego duchu jest jeden duch. Duch Pana Jezusa Chrystusa. Duch Boga żywego. Mówimy o jednym Ojcu, jednym Synu i jednym Duchu. Jednym Bogu w trzech osobach. Musimy to modlić się, aby Bóg nam to objawił. To nie jest kwestia zrozumienia tylko. Nasze zrozumienie nie sięga wystarczająco daleko. Tak jak Piotrowi zostało objawione, Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. Pan Jezus powiedział, to nie ciało i krew Ci to objawiły. Nie doszedłeś do tego własnym rozumem, nie usłyszałeś tego od człowieka, ale Ojciec mój, który jest w niebie, objawił Ci to. Potrzebujemy tego objawienia, bo to jest zbawcze objawienie. To jest zbawcze objawienie. To jest objawienie, które prowadzi nas do oddania naszego życia Jezusowi Chrystusowi jako Panu. Całego naszego życia, wszystkiego. Możemy Mu zaufać, bo tylko Bogu można zaufać i na Nim się nikt nie zawiedzie. Możemy Mu zaufać we wszystkim, co się dzieje w naszym życiu. Możemy się do Niego modlić, możemy Go wielbić, możemy żyć pod Jego panowaniem w naszym życiu, bo to jest najbezpieczniejsze, zbawcze, jedyne zbawcze miejsce dla każdego człowieka. Uwierz w taki sposób w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. I głoś takiego Jezusa Chrystusa. Nie głoś Go jako jakiegoś półboga, półczłowieka. Nie głoś Go jako stworzenie Boże. Nie głoś Go jako tylko człowieka, ale głoś Go takim, jakim jest, jako prawdziwego Boga, Zbawiciela, Pana, człowieka, tak, człowieka, człowiek Jezus Chrystus. Ale w tym człowieku mieszka cała pełnia boskości. W tym człowieku zamieszkała cała pełnia bóstwa. On był Bogiem, jest Bogiem i będzie Bogiem. Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki. To jest cudowne, bracia i siostry, jeśli mamy to objawienie od Ojca, kim jest Jego Syn i co dla nas zrobił. I dobrowolnie oddajemy się w Jego posłuszeństwo. Bracia i siostry, powstańmy, módlmy się, śpiewajmy pieśni, wielbimy naszego Pana i Zbawiciela. I niechaj Jego Duch Święty i dzisiaj działa pośród nas, dotyka naszych serc i prowadzi nas do poznania naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, a przez Syna do Ojca. Dziękujemy, drogi Boże, za ten czas kolejnego naszego zgromadzenia przed Twoim obliczem, za Słowo Twoje, które możemy rozważać, z którego możemy czerpać życie, które jest jak światło w ciemności tego świata. Modlimy się, by dzisiaj Twój Święty Duch ożywiał to Słowo w każdym z naszych serc. Panie, byśmy radowali się tym objawieniem, które nam dałeś, tym poznaniem Twojej prawdy. Wiemy, że to nie nasz inteligentny umysł dotarł do tych tajemnic. Wiemy, że to nie jacyś ludzie nas przekonali, ale Ty sam przez Ducha Świętego objawiłeś nam prawdę o sobie, o Twojej miłości, o Twojej gotowości, by nam przebaczyć nasze grzechy przez cierpienie i śmierć Pana Jezusa Chrystusa, Twego Syna. Modlimy się, by dzisiaj nasze serca były poruszone, wdzięczne, wielbiące Ciebie i chwalące za to wielkie zbawienie, które z łaski Twojej stało się naszym udziałem. Zachęcam bracia, siostry do modlitwy i śpiewania z oddaniem i z całego serca Bogu naszemu na chwałę. Chwalcie Go w mocy Jego. Chwalcie Jahwe w niebie. Chwalcie Go wszyscy aniołowie Jego. Chwalcie Go wszystkie Jego zasługi. Wychwalajcie Go, świetliste. Chwalcie prawą, które nie przemili. Bydło, łazy i ptaki. Młodzieńcy nie wychwalają i nie jakby. Aleluja. Wiem, że to jest proces ranem, a Jan mówi, że to ja po świątku. Stanąć przed Tobą. Wznieś nasze serca, nasze głosy, by oddało Tobie chwałę. Tak jak mówi Twoje słowo. Wiemy też, Panie, że lud z otwartymi oczyma wiary, też jak Twoja moc zbawia ludzi każdego dnia z mocy ciemności. Panie, wdzięczność nasza to tylko ułamek tej radości. My dołączyć nasze głosy. Godzien jesteś, Panie, bo wyrywasz ludzi z ciemności. Panie, do tego, by chwalić i uwielbiać Cię w radości, wdzięczności, we wszelkim uwielbieniu. Prosimy, Boże, prosimy, Panie. We właściwym miejscu w Twoim sercu, Panie. Dawaj wyzwolenie. Amen. Nikt w świecie nie jest jak mój Jezus. Nikt w świecie nie jest jak mój Pan. Zwykły, a imię Jego wielkie jest. On mnie obmył z grzechów swoją krwią. jest, że nikt nie. I możemy bezpiecznie przed Twoim tronem to śpiewać, to narażamy się Bogu za bałwochwalstwo wywyższając. Panie, tak pragniemy, że wiemy, Panie, też, że w Paniu jest, kryje się początek, ta droga zbawienia, która społecznością, która uwalnia z wielu bied, daje życie wieczne, ale też prosimy Cię, Panie. Jezus, źródłem i ja jestem prawdziwym u mnie, które nie przynosi, jesteście czyści, tak i Wy, jeśli nie, ten przynosi wiele. Pozbierają ją pod cór. Jesteście tak jak nie mój lud nazwę moją. Tam zaś, gdzie zjadasz w swojej woli i tak tylko resztka dostąpi zbawienia. Pan spełnił głosą. Chcielibyśmy się jak Sodomy Gomory. Co z prawo, że poganie idący za prawem do sprawiedliwości przez prawo nie zaszło. Potnął się przy tym. Oto kładł na Sionie kamień. Bracia, pragnieniem mojego serca i podporządkowali się do sprawiedliwości Bożej. Który wierzy. Mojżesz tak opisuje. Ten, kto je zachowuje. Sprawiedliwość zaś opartą na czy, aby wyprowadzić go spośród twierdza. Ten, kto wierzy, to wezwie imienia Pana. A jak głosić, gdy nikt nie wie. Kto uwierzy naszym? Wiara zatem rodzi się. Amen. Uwielbiać mego Pana chcę. Niż gdzie indziej spędzać czas. Dzieci niechaj z nami zostaną, bo będzie prawdziwa historia. Najprawdziwsza. Także niech dzieci też posłuchają. Robert, proszę, opowiedz, co Pan Bóg uczynił w Twoim życiu. Witam wszystkich, którzy mnie znają, tych, którzy mnie nie znają. Tych z bliska i tych z daleka. Bóg patrzy z nieba na ludzi, którzy by go szukał. Na każdego patrzy. Bliski mu jest człowiek ten, który się go boi, czyni to, co prawe. Kiedyś myślałem, że jest tyle religii i że to jedna musi być ta prawdziwa. Uczono mnie o religii prawdziwej. Ale człowiek nie ma szukać religii prawdziwej. On ma szukać tego, który jest prawdziwy. Który jest drogą, prawdą i życiem. Mnie uczono, bo byłem 21 lat w organizacji Świadków Jehowy, że organizacja jest drogą, prawdą, no i życiem. Wierzyłem, przyjmowałem, bo wiara to jest pewność, przyjmowałem nauki, które głoszą Świadkowie Jehowy. Wielu ludzi też przyjmuje te nauki jako prawdę, objawioną od Boga. Tylko dla mnie prawda odbywana od Boga to jest i wiara w to jest, wiara jest pewnością. Nie jest jakimś spekulacją, że dziś tak, a może jutro będzie inaczej. To nie jest wiara, to jest spekulacja. Co mną ruszyło w organizacji? Co było takim, co mnie naprawdę uderzyło? Nie było to jakiś grzech jakiegoś człowieka. Nie patrzę na ludzkie grzechy. Bo gdyby Bóg patrzył na ludzkie grzechy, któż by się ostał? Nikt. Któż jest bez grzechu? Nikt. Mnie uderzyło to, co Pan Jezus powiedział, to, co Jezus przekazał, a później przekazali apostołowie nam jako uczniom, tym, którzy wierzymy w Jego Słowo. Pan Jezus powiedział, to czyńcie na moją pamiątkę. Ile razy byłem na pamiątce u Świadków Jehowy, zawsze jest taki napis, to czyńcie na moją pamiątkę. Może wielu nie wie, co tam jest, jak to się odbywa, ale to jest, podają jeden drugiemu chleb i kielich. podają nie spożywając. I na początku myślałem, że o, to tutaj chyba tak jest. Bo tu wszyscy podają, to mu się to chyba tak jest. No ale zacząłem czytać Biblię. I w Biblii apostoł Paweł mówi wyraźnie, co przejął od Pana i co nam przekazał. Nie przekazał, żebyśmy mieli sobie podawać albo popatrzeć i to czynić na pamiątkę moją. Nie. Wyraźnie powiedział, ilekroć jecie z tego chleba i piecie z tego kielicha, to czyńcie na moją pamiątkę. Tak powiedział i nam przekazał. I ja jako wierzący człowiek w słowo, no musiałem tak zrobić. Bo uczniami Jezusa są nie ci, którzy wyznają Go, tylko ci, którzy są posłuszni Jego słowu, którzy trwają w Jego nauce. Pan powiedział, że jeżeli w mojej nauce trwać będziecie, prawdziwie uczniami moimi będziecie. Nie, że wyznawać, no, tak jak brat Paweł powiedział, że wielu wyznaje. I od tego się zaczęło, od tego, że poprosiłem braci starszych w zborze Świadków Jehowy, żeby poinformować ich o tym, że podczas zbliżającej się pamiątki chcę brać udział w chlebie i winie, czyli spożywać. Że coś się ze mną stało. Że coś, ja jakieś tam odstępcze pisma czytam. Ja czytałem Biblię. No i to jest dla mnie, jeżeli to jest dla nich odstępcze pismo, no to niestety, ale no ciężko mi było w tym żyć, bo oni mówią co innego niż jest napisane. Jeżeli człowiek ma być uczniem Jezusa, to ma być posłuszny Jego słowom. To nie ma innej rady. Że człowiek jest w organizacji i już będzie zbawiony, bo jest w organizacji. No tak było mówione, żeby się schronić w organizacji Jehowy, bo wtedy będzie zbawiony. Ale czy organizacja mnie zbawi? Kiedyś tak przyjmowałem to, ale tak ponieść sobie ile czasu w służbie, no tyle godzin. Godzin, bo wiecie, Świadkowie Jehowy głoszą od domu do domu, stoją ze stojakami, głoszą Ewangelię. Tak uważają. Tylko, że ta Ewangelia jest o kim? I to mnie też uderzyło. O chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. I to tą Ewangelię diabeł zaślepił w umysłach niewierzących, aby nie wierzyli. W co? No o chwale Chrystusa. A gdzie można przeczytać o chwale Chrystusa w Biblii? Ktoś by mógł zapytać. Pan Jezus mówi, że o mnie świadczą wszyscy prorocy. Mojżesz, psalmiści, Izajasz, Jeremiasz, wszyscy. Nie ma ani jednego, który by nie umówił o nim. Ja nie widziałem tego. W organizacji dla mnie Stary Testament to była jedna część, a Nowy Testament to była inna część. W Starym Testamencie widziałem, no, że to jest takie tam, jest taki mur, jest oddzielenie starego od nowego. Nie? Nie wiedziałem, o kim jest mowa tam, no o Bogu. Jahwe, świadkowie mówią o Bogu Jehowie. Ale nie wiedziałem, że to jest o Jezusie tam. Nie wiedziałem o tym. Dopiero kiedyś jakiś wierzący człowiek mówi mi tam, że Pan stąpi na Górę Oliwną. Wtedy Góra Oliwna się rozdzieli na dwie części. No kto ma przyjść na Górę Oliwną? Kto ma wstąpić? Jezus. Tam mówi o Jahwe. Jahwe stąpi. W wszystkie proroctwa, które zostały spisane, że to, co apostołowie głoszą, nie głoszą od siebie, oni nie wymyślają nowych rzeczy, nie dodają od siebie, że Pan przyjdzie ze swymi świętymi. Wymyślił apostoł Paweł, napisał. Nie. Oni cytują pisma hebrajskie. Przyjdzie Pan ze swymi świętymi. Przyjdzie Jahwe ze swymi świętymi. Kiedyś naprawdę, no, znałem tego Boga ze słyszenia. Mówili o Nim, często o Nim mówią, o Bogu, świadkowie, no, zawsze o Bogu mówią. Mówią o Jego imieniu, no, ale nie mówią o imieniu Jezus. To mnie też zastanowiło, bo jak czytamy Biblię, to o kim głosili apostołowie? Filip o kim głosił, o jakim imieniu głosił? No, żeby nie być gołosłownym, bo słuchają nas, mnie, ludzie tu i w internecie, wieszałem taki werset z Dziejów Apostolskich 8:12. Gdy jednak uwierzył Filipowi, który głosił im dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Tak często świadkowie mówią, że oni oczywiście mówią w swojej niewiedzy. Tak jak ci Żydzi, którzy przychodzą do Ojca, wyznają Go, że On jest ich Bogiem. No ale co mają za, co robią z Jezusem? Poniżają Go. Państwo mówi, wy mówicie, że gdyby Bóg był waszym Ojcem, to byście mnie miłowali, a wy mnie znieważacie. Gdybyście poznali mnie, poznalibyście i Ojca. Ja tylko wtedy znałem Ojca. Ale nie znałem Jezusa. Tego, który jest. Ten, który mówi, ja jestem. Wielu ludzi w dobie obecnej może być, ja jestem. No tak, ale słowo ja jestem Pan Jezus użył w formie tego, który istniał odwiecznie. Nie, bo po prostu jest, bo ja też jestem. Ale On istniał odwiecznie. On był wczoraj, dziś, na wieki. Bo o tym psalmiści piszą. Psalm 102. W psalmie 102 napisano o Jezusie. W psalmie 102 napisano o Jezusie takie słowa. Psalm 102, wiersz 27. One przeminą, a Ty pozostaniesz. Wszystkie one zedrą się jak szata, jak odzienie, które się wymienia. Ty jednak będziesz ten sam i nigdy się nie skończą Twe lata. Ja tego nie wiedziałem. Nie wiedziałem tego w organizacji, że tu jest mowa o Chrystusie. Nie wiedziałem o tym. Dlatego mówię, że dla mnie Stary Testament był oddzielony od Nowego. Zawsze mnie zintrygowało, skąd apostołowie widzieli to lub tamto. Sobie wymyślili jakieś nowe światło. No i nic nie wymyślali. Oni mówili to, co było zapisane u proroków. Nie głosili swoich nauk. Głosili od Boga. Dużo mówię tutaj o Chrystusie, bo chyba On jest tym głównym prowodyrem tego wszystkiego, że ja tutaj dzisiaj stoję i mówię, bo to jak mówi proroctwo, jak mówi jeden z pisarzy biblijnych, będę głosił Twoje imię pośród moich braci, będę Ciebie wywyższał w zgromadzeniu ludzi. Stoję tu nie, że ja chciałbym się pokazać, tylko Chrystusa chciałbym pokazać, bo to On jest tym najważniejszym, tym kamieniem drogocennym, który powinien być tą perłą drogocenną dla każdego z nas. Jeżeli ktoś spotka tą perłę, zostawi wszystko, sprzeda jej tą perłę, bo ta perła jest moja. Tą perłą jest Chrystus. Ja taką perłę znalazłem. Tak, mówiłem wcześniej o organizacji jako tej religii prawdziwej. Dziwne było dla mnie to, że w organizacji ciało kierownicze niewolnik wierny, roztropny mieni się być tym kanałem łączności. Tak ludzie wierzą, świadkowie Jehowy wierzą, że to jest kanał łączności między Bogiem a ludźmi. Że od Jehowy pochodzą te wszystkie nauki. Tylko, że te nauki w moim rozumieniu nie powinny się zmieniać. No powinny się wypełniać. Bóg nie jest kimś, kto zmienia zdanie. On jest Amen. Bóg jest Amen. Bóg jest prawdą. Nie ma w nim jakiegoś zmieniania się cienia, jak mówi Jakub. A tam było to zmienianie się cienia. Taki raz tak, raz tak. I była taka potem zmiana do tego starego, do starej nauki. Żona mówi, czekaj na nowe światło. Ale ja miałem taki ściemniacz w mieszkaniu, w pokoju. Ściemniłem go, patrzę na szafę. Nie widziałem szczegółów, nie widziałem koloru, ale widziałem zarys. Po rozjaśnięciu ta szafa nie stała się gitarą. To była nadal szafa. Znaczy, widziałem ją kształt, ale to była szafa. Dostrzegałem szczegóły. I to było dla mnie poznanie prawdy. Poznanie szczegółów. Jeżeli coś się zmienia, to nie jest prawdą. To jest jakiś... Nie wiem, jak to nazwać, ale to nie jest prawdą. Szafa jest szafą. I dla mnie prawda jest prawdą. Wiara to nie jest coś, co sobie człowiek wymyśli i mi powie, tylko wiara to jest pewność. Gdy się nawróciłem, nie wszystko poznawałem od razu, że Bogiem jest Ojciec, Syn i Duch Święty. Ja pamiętam swoje pierwsze zgromadzenie, gdy mnie pojechałem do jakiegoś zboru ludzi wierzących i tam przeczytałem Bóg Trójjedyny, to mnie się zrobiłem się jak kot, taki tak najeżony. Trójca, nie? Może tego nie rozumiecie, ale u Świadków Jehowy często i gęsto powtarza się, Jezus nie jest Bogiem Wszechmogącym. Nie. Często i gęsto się powtarza. No może jest Bogiem taki z małej litery. Może tak. O, tak. Ale na pewno nie jest dobry. Bo tylko Ojciec jest dobry, a Jezus to nie jest dobry. Wiecie, jeżeli ktoś mi uratuje życie, to komu będę dziękował? Podziękuję Ojcu, bo on miał fajnego syna. Nie. Synowi podziękuję za to, że mnie uratował. Synowi. A komu mamy dziękować? Chrystusowi, bo to On za nas przelał swoją krew. I nie będę oddzielał Ojca, Syna od Ducha. To jest Bóg. On mnie umiłował. Bóg. Ojciec, Syn i Duch. Ojciec posłał Syna, Syn mnie odkupił, a Duch Święty mnie uświęcił. Czy można kogoś wyrzucić z tej? Ojca tylko, a Syna nie, Syna nie, Ducha nie, to nie, bez uświęcenia nie ma. My nie możemy przyjść bez uświęcenia do Boga. Nie możemy. Bez uświęcenia, bez nowonarodzenia nie możemy przyjść. Kiedyś myślałem, jak Pan Jezus powiedział do Nikodema, jeżeli się nie narodzicie ponownie, Pan Jezus powiedział, przeczytam ten tekst, żeby go nie sparafrazować. Nie chciałbym go parafrazować. Pan Jezus mówi, co się narodziło z ciała, jest ciałem. Co się narodziło z ducha, jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem, możecie się nowo narodzić. Tak powiedział? Musicie. Ale co robi niewolnik? Nie musicie. Nie musicie się narodzić. I teraz słuchajcie, kochani, będąc w organizacji, słuchając słów tego kanału, który mówi, nie musicie, no bo Jezus mówi, musicie, no to teraz jest rozbieżność. No muszę być komuś posłuszny, tak? Komu będę posłuszny? No mogę być ludziom posłuszny, ale chciałbym być Bogu posłuszny. Jeżeli będę posłuszny Bogu, no staję się nieposłuszny ludziom. Biblia co prawda mówi, bądźcie posłuszni tym, którzy wam przewodzą. Tak, ale tym, którzy głoszą Słowo Boże. Jeżeli ktoś mówi inaczej, to co mamy zrobić? Tak, ty jesteś głową, tak, mamy ciebie słuchać. Nie, głową jest Chrystus, Jego mamy słuchać. Tak jak nawet Mojżesz powiedział, proroka takiego jak ja pośle Pan, kto Jego nie będzie słuchał, zginie. Kto jest tym prorokiem? Niewolnik wierny, roztropny. Nie, kochani. Jezus Chrystus. Zawsze, wszędzie tu jest o Chrystusie mowa. Bo o Jego mamy słuchać, do Niego mamy lgnąć, Jego słów mamy słuchać, w Nim mamy się zakorzeniać, nie w ludziach. Oczywiście mamy być posłuszni tym, którzy nam przewodzą, tak? O ile nam głoszą Słowo Boże. Jeżeli to będą jakieś ludzkie dyrdymały, ludzkie wymyślone rzeczy, jakaś inna Ewangelia, choć nie ma innej Ewangelii, jak apostoł Paweł napisał, są tylko pewni ludzie, którzy przekręcają Ewangelię. I ludzie przekręcają Ewangelię Chrystusową. Jak wspomniałem wcześniej, Pan Jezus mówi, ilekroć jecie ten... Ja to otworzę, przeczytam jeszcze raz. Jest to pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział i wiersz 24. Złożył dziękczynienie, złamał i oznajmił. To jest moje ciało za was wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Czy trzeba czegoś tu więcej? Czy tylko w posłuszeństwie uczynić tak, jak nam Pan Jezus przykazał? Apostoł Paweł nam przekazał Jego naukę. Bo Chrystus, gdy odchodził, powiedział, uczcie ludzi wszystkiego, co wam nakazałem. Także my musimy badać Słowo Boże, czy to jest od Boga, czy to nie jest od Boga. Czy Chrystus przyszedł w ciele, czy przyszedł w duchu? Czy jest Chrystusem, czy stał się Chrystusem? Bo wiecie, u świadków Jehowy jest tak, że Jezus stał się Chrystusem. On się nie urodził Chrystusem. On stał się po chrzcie. To był człowiek, który nie wiedział, że był Chrystusem. Potem mu się niebo otworzyło, jak świadkowie mówią, że umysł mu się otworzył, on sobie przypomniał. On nie wiedział wcześniej. A ja mówię, a dziwnie, bo jak miał 12 lat, powiedział, czyż nie wiecie, że mam w domu ojca być mego? O, w wieku 12 lat wiedział, kim jest. Nie przypomniał sobie po. Wiedział, kim jest, skąd jest i skąd przychodzi. Dlatego, czy tak często w Piśmie Świętym jest napisane, Pan Jezus mówi do Żydów, wy nie wiecie, skąd jestem, ani skąd przychodzę. Nie znacie mnie. Czy to jest syn cieśli? Jego ojca i matkę znamy. On mówi, że on zstąpił z nieba. Tak, zstąpił z nieba. Ale kto zstąpił? O kim mówią prorocy? Jakimś aniele? Który nas zbawi? I zbawienie będzie mieć w aniele? W stworzeniu? Zbawienie nasze jest w Bogu. W Chrystusie. No ale nie, no Jezus nie jest Bogiem, bo tylko Ojciec jest Bogiem. Ojciec też jest Bogiem. Czy kobieta jest człowiekiem? Nie, no tylko mężczyzna jest człowiekiem. Bo jest napisane, że Bóg przyprowadził kobietę do człowieka. Nie. I kobieta i mężczyzna jest człowiekiem. Tak samo ojciec i syn jest Bogiem. W jednej naturze. Różnią się od siebie, jak ja od kobiety się różnię. Bo człowiek to nie jest jedna istota. To nie tylko mężczyzna, ale i kobieta. Kiedyś Świadkowie często mówią, no Bóg jest jeden. Jeden jest. Tylko nie jest Echad. A nie Jachid jako jedna osoba. No ale gdzie mi tam hebrajski, grecki? Psz. To było w ogóle dla mnie dobrym świadectwem zrobił kiedyś ksiądz katolicki, który mnie zaprosił do siebie na parafię, bo ja chodziłem do kościoła. On mnie znał i kiedyś przyszedłem do niego i przyniósł, ja tu czytam z Biblii, tam jak warszawską miałem 3000-latkę, mówi, poczekaj, przyniosę swoją Biblię. Nie, przyniósł swoją Biblię w języku greckim. Wiecie, ja w pierwszy raz na oczy zobaczyłem język grecki. Biblię w języku greckim. Ale potem, co ten ksiądz zrobił, było to świadectwem. Potem dopiero zrozumiałem. Jakim świadectwem? Otóż takim, żebym ja sprawdzał, jak jest w piśmie napisane. W oryginale. To było dla mnie takim, ty sprawdzaj, jak jest napisane. Patrzeć, jak jest napisane. To było, ja myślę, że to było też ręka Boga przy tym była. Wtedy się z księdzem nie porozumiał, nie było z nami, raczej nie mogłem z nim dojść porozumienia, ponieważ nie znałem tego, o którym mówi Pismo. O Chrystusie. Była sprzeczka na słowa. To, o czym dzisiaj Paweł napisał, ja jestem, w Jana 8,58, o to też poszło. Ja wiem, ale w księdze Romaniuka, w pismach tam u księdza Romaniuka jest, ja już byłem. Możemy tak się spierać, ja jestem, ja już byłem. No gdyby ksiądz wiedział moje, gdyby znał moje tutaj, co miałem w głowie, to może by doszedł ze mną do porozumienia. Ale ludzie nie wiedzą. I często są to spory o słowa. Tak samo jest, wiecie, u świadków, gdy zapytacie świadków Jehowy, na czym umarł Pan Jezus? To wiecie, co wam podpowiedzą? Na palu. Tak. Nie na krzyżu. Nie. Dla mnie też to było. Ja jako katolik, bo byłem katolikiem, wierzyłem, że Jezus umarł na krzyżu. Potem, jak przystąpiłem do organizacji, no to już na palu. A wiecie, co mnie przekonało o krzyżu? Dwa teksty Biblii. Słowa Tomasza. To jest jeden tekst, który mówi, jeżeli może ja przeczytam, nie będę parafrazować. Jana, to jest 20 rozdział, jeśli dobrze pamiętam. Jana 20 rozdział, 25 wiersz. Uczniowie przekazali mu zatem, widzieliśmy Pana. On zaś odpowiedział, jeśli na jego rękach nie zobaczę śladu gwoździ i ich nie dotknę, jeśli w jego bok nie włożą mojej ręki, nie uwierzą. Te słowa. Jeśli na jego rękach nie zobaczę śladu gwoździ. Gwoździ. Ile mamy tutaj? Jaką mamy liczbę? Pojedynczą? Nogą. A gdybyście otworzyli książkę, czego naprawdę uczy Biblia, wydaną przez świadków Jehowy, na ktoś tam sobie nie pamiętam, jest jeden gwóźdź. A więc powinno być śladu gwoździa. Albo miał też ręce przekute, nogi przekute. Ale mówił o rękach. A drugi tekst mówi, że umieścili tablicę o jego winie. Gdzie? Nad rękami? Nad głową. Wow. Dwa gwoździe, tablica nad głową. Ja patrzę, że to tablica jest nad rękami. No ktoś to ewidentnie chce coś zmieniać. Dlaczego zmieniać? Ja mówię dzisiaj do żony tak. Zobacz sobie, otwórz sobie słownik języka polskiego pod słowem krzyż. Co to jest? To symbol męki pańskiej. A gdzie słup? Jest jakiś tam słup? Będzie symbolem męki pańskiej? Nie, nie będzie nic takiego. Nic nie ma takiego. No ale przyszli nowi i zmieniają wszystko. Nie ma nowego narodzenia. Jezus nie umarł na krzyżu. On umarł. Ja nie będę się spierał, czy to był krzyż, czy to był pal. Świadectwo biblijne powie nam, że to jest śladu gwoździ i tablica nad głową. On umarł. Tylko właśnie, czy umarł za mnie? I wtedy sobie zdałem to pytanie. Pan Jezus umarł za mnie. Czy ja mogę sobie wypracować na swoje zbawienie ilością godzin? Jak czytałem dzisiaj w liście do Rzymian, tam 9 rozdział o Żydach, którzy chcieli usprawiedliwienia, ale jakby z uczynków. Potknęli się o kamień obrazy. O kogo się potknęli? Kto jest tym kamieniem obrazy? Oni sobie wymyślili, nazwał Jezusa kamieniem obrazy. Wymyślił sobie. Nowe światło do niego przyszło. Nie. Cytował Izajasza. Kto jest tym kamieniem obrazy? Jeżeli otworzycie Izajasza, 8 rozdział. Kto jest tym kamieniem obrazy? Izajasza, 8 rozdział, 14 wiersz. Mówi tak. Jahwe zastępów, Jego miejcie za świętego. Niech On przejmuje was lękiem i niech On budzi w was bojaźń. On będzie wam świętością i kamieniem potknięcia i skałą obrazy dla obu domów Izraela, sidłem i siecią dla mieszkańców Jerozolimy. Wow. Nie wiedziałem tego. Będąc w Wolensie, nie wiedziałem tego. Ale pomału mi Bóg pokazywał. Proroctwa. Nie wiedziałem tego. Wierzyłem, że Bóg jest, tak jak ten diabeł wierzył, że Bóg jest. Ale nie był on taki bliski mi. No bo wiecie, często się możemy spotkać z twierdzeniem, my też. No kto wie, że czy Bóg istniał? No widziałeś go? Tak. Widzieli go. Gdzie? Bo on był tu na ziemi. Kto? Ten, który stworzył świat. Co ty za bzdury gadasz? On nie stworzył świata. Jezus stworzył świata. Tak. Dzięki niemu wszystko powstało. Bez niego nic nie powstało, co powstało. My dzięki niemu istniejemy, a już pisze apostoł Paweł. To jeżeli my dzięki niemu istniejemy, no to musi być stwórcą. Nie jakimś Bogiem z małej litery. Tylko prawdziwym Bogiem. No ale to jest niedopuszczalne w organizacji Świadków Jehowy. Zagłoszenie o Jezusie, że jest Bogiem prawdziwym, komitecik sądowniczy na drugi dzień będziesz miał telefon. Ja pamiętam, ja mówię kiedyś, jak jeszcze byłem w organizacji, brat dzwoni, czy ja do niego dzwonię, to było przed komitetem sądowniczym. Ja mówię, każdy, kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. O Synu zacząłem mówić. Ale to jest niedopuszczalne w organizacji. Nie masz mówić o Synu, tylko możesz mówić o Jehowie. No tak, tylko oni tego nie znają, tego Boga. To jak mają o Nim mówić? Jak mają wierzyć w Tego, w którego nie uwierzyli? Jak mają wzywać imienia Tego, w którego nie uwierzyli? Wiecie, kiedyś, będąc w służbie polowej, w organizacji, napotykałem się na takie stwierdzenia. Wy wyrywacie wersety z kontekstu. Nie, jako świadek Jehowy słyszę takie słowa, no przecież czytam Biblię. Jak wyrywam z kontekstu? No tak, tylko że nie wiedziałem, co to jest kontekst. Wiecie, to jest najśmieszniejsze. Czytasz werset z Biblii i człowiek ci mówi, że tego wyrywasz z kontekstu. List do Rzymian jest tego wspaniałym przykładem. Są inne przykłady. Ale list do Rzymian, na który świadkowie Jehowy się posługują. Rzymian 10:13. W ich przekładzie jest napisane: każdy, kto wyzywa imienia Jehowy, będzie zbawiony. I tylko ten werset czytują. A kontekst? Nie, to jest nieważne. Ten werset jest ważny. Tak jak mają wykute też na blachę: ojciec większy jest niż ja. To nieważne, to jest 1/4 tekstu. To jest nieistotne. Wykute na blachę mają. To jest istota. Dlaczego? Bo tyle często im się to pogłasza. Jezus nie jest Bogiem. Wybijcie sobie to z głowy, świadkowie. Jak tak słyszałem. Czy może tak nie w taki sposób, jak mówię, żeby oni sobie wybili, tylko po prostu, żeby nie jest. Rozumiecie? Nie jest Stwórcą, nie jest Bogiem. Może przez małe B też w swoim przekładzie zmienili tekst Biblii. Wow. Jakim trzeba być i kim trzeba być, aby ingerować w tekst Biblii. Kiedyś w 90-tych latach świadkowie posługiwali się Biblią Trzęslecia, Biblią Warszawską, innymi przekładami dostępnymi, no ale nie do końca ten przekład był ich przekładem. Dlaczego? No bo gdy pukali do drzwi i człowiek wierzący mówi, że no Jezus jest Bogiem. I to jest duże litery. No mieli zgrzyt. Więc co zrobili? Zrobili swoją Biblię. Teraz mają swoją Biblię i mogą wszystko udokumentować w swojej Biblii. Nawet to, o czym mówiłem wcześniej, że podają jeden drugiemu. Łukasza 22:17. Tak. Tam apostoł mówi: rozdzielcie między sobą. A co świadkowie zrobili? Zmienili tekst, napisali: podawać jeden drugiemu. Tak? Zgadza się z naszą, z ich czynnością? Zgadza się. Widzicie? Jak to Piotr powiedział, że Piotr czy Paweł, że nie ma innej Ewangelii, są tylko pewni ludzie, którzy chcą, jak to apostoł Paweł napisał, którzy chcą, ja się nie przygotowałem dzisiaj, tak, wybaczcie mi, że tak może skaczę, ale mówię troszkę o tym, nie chciałem, no i tutaj apostoł Paweł mówi tak: dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusa do innej dobrej nowiny. Jednak innej nie ma. Są tylko jacyś ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić to, co przekazał nam Chrystus. Niepokoją nas. Pukają w dobrej wierze. Na pewno czynią to w dobrej wierze. To są szczerzy ludzie. Nie są złymi ludźmi. Oni są dobrzy i szczerzy i wierzą w to, co czynią. Ja też wierzę. Ale jeśli ktoś wam głosi dobrą nowinę różną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Kocham je, kocham ich. Dlatego tak jak czytałem dzisiaj listu do Rzymian. Pragnieniem moim jest ich zbawienie. Modlitwa moja. Jeżeli mówię coś, co może tam niektórych świadków uderzyć, nie chcę być ich wrogiem, tylko dlatego, że mówię prawdę. Apostoł Paweł, Saul, który był faryzeuszem, prześladował Chrystusa, prześladował uczniów Chrystusa. On wierzył, że to, co robi, czyni dla Boga. On był przekonany o tym. I za to mamy go potępić? Nie. On jest wspaniałym przykładem tego, że każdemu z nas, mi i tobie, może Chrystus się objawić I co wtedy zrobisz? Padniesz na kolana. Panie Jezu, przebacz mi. Bo nie wiedziałem. Przebacz mi, Panie Jezu. Bo nie wiedziałem. Przebacz mi. Poszkodowałem Twoich kościół. Nie wiedziałem. Nie wiedziałem. Nie znałem Cię, Panie Jezu. Poniżałem Cię. Nie wiedzę, Panie Jezu. Wiecie, była taka pieśń, może jest do tej pory, u świadków, które mnie zapamiętałem te słowa do końca życia. I do tej pory je pamiętam. Ucałujcie Syna, aby Bóg nie zniszczył was w gniewie swym. Ucałujcie Syna. Nie ma innego ratunku. Bo na Jego imię zegnie się wszelkie kolano. Ale moje kolano było wtedy twarde. Mój kark był twardy. Bo to ja wtedy stanowiłem. Ja. Ale Bóg mi powiedział, że Ty musisz umrzeć, aby ja mógł zaistnieć. Ty musisz umrzeć na tym krzyżu razem ze mną. Nie to ja. To ja musi umrzeć. Bo to ja jestem Panem, Bóg mówi. A Ty musisz umrzeć. Twoje miejsce jest na krzyżu. To, że Chrystus za mnie umarł, ale ja też muszę umrzeć. Jeżeli nie umrę, to nie będzie Bogiem, będę ja. I Bóg mi to też w czasie, jeszcze będąc w organizacji. Poza tym dwie nadzieje, o których mówi organizacja. Też to było dla mnie czymś takim niesamowitym, bo ja wiecie, jak chodziłem do ludzi, pukałem i mówiłem, że jest jedna nadzieja. A tu słyszę o dwóch nadziejach. Przestało mi się chcieć chodzić od domu do domu. No bo z czym mam chodzić? Jeżeli to jest napisane tak, to ja mam mówić inaczej? Czy mam kłamać wbrew Biblii? Tak mam czynić? Nie. Uczeń Jezusa to ten, który trwa w Jego słowie. To nie ten, który jest w religii prawdziwej. Nie religia. Ludzie szukają religii, czyli szukają. Tak mówię. Która religia jest prawdziwa? A ja teraz mówię, szukaj Jezusa, który jest prawdziwy. Nie szukaj religii. Kiedyś po odejściu, wiecie, to też cud był. W niedzielę napisałem list, w poniedziałek położyłem bratu starszemu na biurko i od tej pory już nie byłem świadkiem. Ale w środę, pytanie, i co teraz, Robert? Będziesz dalej szukał religii prawdziwej? Problem. I słuchałem pewnego wykładu brata, też byłego świadka, któremu Bóg wcześniej powiedział: nie szukajcie religii, szukajcie Chrystusa, bo to w Nim jest zbawienie. O! Wiecie, jak Bóg może poprzez ludzi, tak jak tu kiedyś brat Paweł mówił, że przez ludzi do nas Bóg przemawia. Tak jak przez Elichu Bóg przemówił do Joba. On do nas przemawia, naprawdę. Tylko czy my chcemy Jego głosu słuchać? Czy jesteśmy zatwardziali w sercu? Nie. Ja kiedy usłyszałem coś, w co jak już odszedłem od organizacji, usłyszałem pewnych słów, to sobie mówię, dobrze, ja to przemyślę. Takie podejście. Nie, że od razu nie. Okej, ja to przemyślę. Na spokojnie. I tak powinniśmy badać. Cokolwiek usłyszymy, gdziekolwiek, badajmy, czy to jest od Boga. Bo na świat wielu wyszło zwodzicieli. Może idź właśnie... Aha, jeszcze co. chciałem powiedzieć. Kiedyś czytałem starą literaturę strażnicy. Starą, tam 67. Byłem u mego teścia. Mój teściu jest starszym zboru i ma dużą bibliotekę. Ja lubiłem czytać sobie te strażnice, tak? Stare, nowe, nie? Zawsze coś interesującego. I wiecie, i będąc w organizacji, tam jest taka nauka też, że Bóg ukrył ciało Jezusa. Co mnie tak nie do końca mnie to... No jak ukrył? Ukrył tak jak ciało Mojżesza, tam w książce będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi, także ta książka pewnie już jest nieaktualna u Świadków Jehowy, jak wiele rzeczy innych. Ale to sformułowanie, że Bóg ukrył ciało Jezusa, ja wie, coś tu nie gra. Ja wie, i tak się pomodliłem, mówię, Boże, pokaż mi. Zawsze pytałem Boga, mówię, tak jak do Was teraz mówię. Mówię, Boże, pokaż mi, co się stało z Jezusem, z Twoim Synem. I wiecie, Bóg mi pokazał. Otworzyłem Biblię i słowa anioła, nie ma go tu, zmartwychwstał. Jeśli uwierzysz, że Jezus jest Panem, że Bóg wzbudził go z martwych, że On zmartwychwstał, On zmartwychwstał, no to Bóg go wzbudził, czy On zmartwychwstał? Pan mówi tak, to też kiedyś dla mnie było niepojęte, ale z czasem Bóg mi to Bóg wyjawił w Ewangelii Jana, 2 rozdział. Pan mówi, zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. O jakiej świątyni mówił? O świątyni ciała swego. Ale wiecie co? Co jest najdziwniejsze? Że Świadkowie Jehowy mówią, że to nie o zmartwychwstaniu tu jest mowa. Skoro jest wyraźnie napisane. No bo wiecie, dlaczego tak mówią? Bo to znowu nie pasuje do ich nauki. Oni będą przeczyć temu, co jest w Biblii napisane. Ale my głosimy prawdę. Prawdę głoszą. Wiecie, może teraz troszkę o sobie, bo dużo tutaj o Jezusie mówię, ale też co mną takie wstrząsy miałem, takie, że chodziliśmy na studium książki i no, tam książki studio, prawda? Takie wydawnictwa, Towarzystwa Słońca, będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi, albo wspaniały finał objawienia bliski. I tą książkę Finał Objawienia Bliski studiowaliśmy 2 lata, bo naprzód, a potem były po poprawkach. Z nowym światłem, tak zwanym. I wiecie, to też mną wstrząsnęło. Że to ja się uczyłem to, a teraz to już jest nieaktualne. A teraz w ogóle już jest nieaktualne. Dowiedziałem się. Bo to straciłem 2 lata chodząc na zebrania. Wolałem sobie w domu posiedzieć. Ale tak, są ludzie szkoleni. Wymyślcie, że Świadkowie Jehowy studiują Biblię? Taka jest, tak ludzie myślą. Oni to studiują Biblię, zobaczcie, z Biblią stoją. Nie, kochani. Oni studiują literaturę strażnicy. Studiują nauki ciała kierowniczego. Ich proroctwa, ich rzeczy. Także to się tam zmienia. Dzisiaj jest tak, za tydzień będzie inaczej. Ja pamiętam, wiecie, to też mnie wstrząsnęło, też wam powiem. Przyszedłem do braci starszych, przyniosłem Przebudźcie się, 95 rok, październik i listopad. I tam było napisane, że Stwórca obiecał, że pokolenie jako 14 nie przeminie, póki nie nastanie nowy świat. Listopad, ten sam rok. Już nie ma tego, że Stwórca obiecał o tym pokoleniu, które miało nie przyminąć. I się pytam, braci, słuchajcie, powiedzcie mi, bo wiem, że Bóg nie kłamie, nie wprowadza w błąd, co tu jest grane? A oni do mnie tak. Pewnie masz kontakt z odstępcami. Ja mówię, kochanie, co odstępcy? Tu jest napisane wyraźnie. No, w waszej literaturze. Pokazałem ich własną literaturę, że jest... No jest, no, ten jest sprzeczność. Dla mnie Bóg jest Bogiem prawdy. On mówi prawdę. Nie może wprowadzać w błąd. Często tutaj jest ten. Także no, to może tyle. Wybaczcie mi, że trochę, no ale to jest życie z Bogiem. Robert opowiedział pewnie 1% całej historii, ale czas nas troszkę nagli. Dziękujemy Bogu, że świeci słonko, nie pada, póki co dopiero 15 ma padać, więc zdążymy jeszcze. Ci z Was, którzy chcą jechać, spakujmy się w samochody i pojedziemy do Gowina nad jezioro. Tam będziemy chrzcić Roberta, modlić się o niego, pełnię Ducha Świętego w jego życiu, o Boże dalsze prowadzenie, błogosławieństwo, i wrócimy tutaj po chrzcie, będziemy mieli wieczerzę pańską i agapę, także troszkę będzie dłużej niż zwykle, ale myślę, że jest to radosna okazja dla nas wszystkich. Także zapraszam tych wszystkich, którzy chcą pojechać do Gowina nad jezioro, to jest 5 kilometrów stąd, wsiądźcie w samochody i pojedziemy takim, jak to się nazywa, korowodem. Nie pogrzebowym, ale chociaż w pewnym sensie pogrzebowym. Będziemy grzebać starego człowieka, a świętować nowe życie. Jeśli ktoś nie jest zmotoryzowany, a chciałby pojechać, to chodźcie na dół i tam się rozdzielimy. My też mamy 3 miejsca u siebie, Adaś ma 3 miejsca, także ktokolwiek ma miejsca, to zabierze tych, co nie mają samochodów. Także kto chce jechać, chodźcie na dół. Halo. Biedaczek, jak to się mówi. Halo. Czyli co, włączamy teraz transmisję? Już włączyłem. Aha, włączyłem. Już. Gdzie Robert? Chyba, że oni jeszcze nie wrócili. Maja jest? Maja jest? Czy nie ma Mai? Maja wróciła? A, już poszli do domu, czyli ich nie będzie. To muszę zaśpiewane jeszcze te dwie będzie. Dobrze. Już idę.

gdyż nie dano nam ludziom innego imienia, w nim zbawienie jest. Nie ma w innym zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom innego imienia, w nim zbawienie jest. Kochany nasz Panie, wielki Zbawicielu, Baranku Boży, który przyszedłeś na tą ziemię, żyłeś czystym, nieskalanym grzechem życiem, świętym życiem, pięknym życiem, życiem pełnym miłości, miłości do grzesznych ludzi, którzy Cię nie rozumieli, którzy nie wiedzieli i nie rozumieli, kim jesteś, którzy jakże wielu z nich było niewdzięcznych, kiedy karmiłeś ich, kiedy uzdrawiałeś ich, kiedy czyniłeś wielkie rzeczy pośród ludzi. Niektórzy nawet nazywali Cię Belzebubem, nazywali Cię sługą szatana. Panie, dziękujemy, że to wszystko zniosłeś. Dziękujemy, że zwyciężyłeś szatana, zwyciężyłeś ten świat. Zwyciężyłeś we wszelkich pokuszeniach. Okazałeś się czysty, święty, sprawiedliwy, doskonały. Dziękujemy, że to doskonałe, czyste życie ofiarowałeś za nas. Za nas, którzyśmy niezdolni sami siebie zbawić, sami siebie usprawiedliwić, sami siebie zmienić. Potrzebujemy Zbawiciela, potrzebujemy ratunku. I Ty, Panie, ofiarując życie za nas, stałeś się naszym zbawieniem. Twoja śmierć w nasze miejsce, to my powinniśmy umrzeć za nasze grzechy. To na nas powinien spaść Boży gniew, Boży sąd, wieczne potępienie. Ale Ty, Panie, wziąłeś to na siebie. Wziąłeś na siebie ciężar naszych grzechów i umarłeś w nasze miejsce. Cierpiałeś za nas i umarłeś za nas. I zostałeś złożony do grobu i tak jak zapowiedziałeś, po 3 dniach powstałeś z martwych. Ojciec wzbudził Ciebie z martwych. Bóg, wielbimy Ciebie, Panie Jezu. Wielbimy Ciebie, który umarłeś i który ożyłeś i nad którym już śmierć nie ma żadnej mocy, żadnej władzy. Zwyciężyłeś śmierć i jesteś pierwiastkiem, zapowiedzią tych wszystkich, którzy wierząc w Ciebie będą mieli udział w wiecznym zmartwychwstaniu. Wielbimy Ciebie, Panie, za tą radosną przyszłość, jaką mamy przed sobą, że naszych grzechów już nikt nie będzie wspominał, że nie będziemy potępieni za nasze przestępstwa, za nasze błędy, grzechy, nieprawości, ale to wszystko zostało zapłacone Twoją krwią. Obciążający nas list dłużny, przybity do krzyża, nadziemskie władze i zwierzchności rozbrojone. Twoja sprawiedliwość naszą sprawiedliwością. Dziękujemy Ci, dziękujemy za to wielkie zbawienie. I Ty, Panie, zostawiłeś nam tę prostą pamiątkę tego, co uczyniłeś, Twojego cierpienia w ciele, Twojej śmierci, przelania Twojej krwi. Łamiąc chleb, błogosławiąc kielich, wspominamy Twoją śmierć, wspominamy Twoją mękę, wiedząc, że zmartwychwstałeś i żyjesz i oczekujemy Twego przyjścia w chwale, oczekujemy Twego królestwa, oczekujemy objawienia się, wielkiego zbawienia, objawienia się Twoich synów, objawienia się tego wszystkiego, za czym dzisiaj tęsknimy, czego wypatrujemy, co nas pokrzepia i posila w tej wędrówce. Przyjście Twojego Królestwa, pełnia zbawienia, całkowite uwolnienie od grzechu, od obecności grzechu, od pokus, od tych wszystkich słabości, z którymi dzisiaj musimy toczyć bój. Dziękujemy, że przez Twój krzyż została dla nas otwarta ta nowa droga życia, droga sprawiedliwości, droga uświęcenia, droga poznawania Ciebie, poznawania naszego Boga, życia prawdziwego, życia, które nie ma końca. Prosimy, pobłogosław ten chleb i daj nam jeść z tego chleba, wielbiąc Ciebie i dziękując Ci za to wszystko, co dla nas uczyniłeś w Twojej wielkiej miłości, za oddanie samego siebie za nasze grzechy. Pobłogosław, Panie, ten kielich, który przypomina nam o Twojej drogocennej krwi, krwi nowego przymierza, która została przelana, aby nasze grzechy były odpuszczone, nasze winy zmazane, nasz dług zniwelowany. Wielbimy Ciebie, Boże nasz, wielbimy za to wielkie zbawienie. Prosimy, daj nam jeść z tego chleba i pić z tego kielicha godnie, wywyższając i chwaląc Ciebie, ofiarując na nowo nasze życie w posłuszeństwo Tobie, abyś mieszkał w każdym z nas, abyś prowadził nas i objawiał się nam jeszcze bardziej, jeszcze pełniej i abyś używał nas dla swojej chwały. Amen. Bracia i siostry, Słowo Boże mówi, żebyśmy przystępując do tego stołu badali samych siebie, żebyśmy patrzyli głęboko w nasze serca, prosili Boga o pomoc w zbadaniu naszych serc, czy trwamy w wierze, czy Jezus Chrystus jest naszym Panem, czy żyjemy dla siebie, czy żyjemy dla Jezusa. Biorąc z tego chleba i pijąc z tego kielicha, wyznajemy, że razem z Nim umarliśmy, aby razem z Nim i dla Niego żyć. Kiedy mówimy o Jego śmierci, to mówimy też o naszej śmierci. Kiedy mówimy o Jego zmartwychwstaniu, mówimy o naszym zmartwychwstaniu, gdyż my mamy udział zarówno w Jego śmierci, jak i w Jego zmartwychwstaniu. Pismo Święte mówi, że przez chrzest wraz z Chrystusem zostaliśmy pogrzebani w śmierć, aby tak jak Chrystus powstał z martwych, tak abyśmy my nowe życie prowadzili. To, czego dzisiaj byliśmy świadkami, miało miejsce w życiu wielu z nas, większości z nas. Uwierzyliśmy, daliśmy się ochrzcić i za każdym razem, gdy jemy z tego chleba i pijemy z tego kielicha, wyznajemy naszą wiarę w to, co się wydarzyło w Chrystusie i to wszystko, co nadal się dzieje. Nie patrzymy tylko wstecz, ale patrzymy na to, co dzisiaj ma miejsce. Dlatego osądzamy samych siebie, dlatego badamy samych siebie, sprawdzamy samych siebie, upewniamy się, że trwamy w wierze, trwamy w Chrystusie i patrzymy w przód na chwalebną nadzieję zmartwychwstania w nowych ciałach, życia w Jego Królestwie. To jest cel zbawienia, który nam przyświeca, który daje nam sił w tych naszych ziemskich zmaganiach i troskach i różnych trudach, przez które przechodzimy. A więc biorąc z tego chleba, pijąc z tego kielicha, tak, zwiastujemy śmierć Pańską, ale i to wszystko, co się wiąże z tą śmiercią. Te wszystkie chwalebne rzeczy, które wydarzyły się, dzieją się i te wszystkie, na które jeszcze czekamy. Proszę, aby te wszystkie osoby, które będą jadły z tego chleba, piły z tego kielicha, pozostały stojąc Jeśli ktoś nie może lub nie chce brać udziału, proszę, aby usiadł. Ale wszyscy jeszcze trwajmy w modlitwie. Dziękujmy naszemu Panu za to zbawienie i módlmy się, aby pełen owoc, chwalebny owoc tego zbawienia rozkwitał w życiu każdego z nas. Amen. Dziękujemy, drogi Panie, za ten czas błogosławionej, radosnej społeczności z Tobą, z braćmi, siostrami i też prosimy, abyś błogosławił tą agapę, która jest przed nami, nasze rozmowy dalsze. Daj nam chwalić Ciebie, zachęcać się, budować się. Boże, szukać Twojego Królestwa i Jego sprawiedliwości. Dzielić się tym, co czynisz w naszym życiu. Wysławiać Ciebie w naszych świadectwach, w naszych modlitwach. Prosimy o nadchodzący tydzień. Prowadź nas, Boże. Prowadź, prosimy, każdego dnia. W pracy, w domu, w szkole. Gdziekolwiek jesteśmy, na ulicy, w sklepie. Pragniemy, Panie, wielbić Ciebie. Naszym stosunkiem do ludzi wokół nas, naszymi słowami, naszymi zachowaniami, naszymi czynami. Pamiętać, że nie należymy do siebie samych, aleśmy drogo kupieni Twoją drogocenną krwią na Twoją szczególną własność, aby wysławiać Ciebie i ogłaszać Twoje zbawienie wszem i wobec. Prosimy, uzdalnij nas do tego, prowadź nas w mocy Twego Ducha, prowadź nas na wszystkich naszych drogach. Pomóż nam nie wstydzić się Ciebie, nie zapominać o Tobie, nie zapierać się Ciebie, ale świadczyć o Tobie i wielbić Ciebie. Prosimy, prowadź nas. Niechaj Twoje imię będzie uwielbione w życiu każdego z nas, w naszych myślach, w naszych sercach, w naszych słowach i czynach. Amen. Usiądźmy jeszcze na momencik. Już wiem, że te stoły pociągają nas do siebie i zaraz przy nich zasiądziemy, ale jeszcze króciutkie tylko informacje. W przyszłą sobotę jest pierwsza sobota października. Tak jak planowaliśmy i umawialiśmy się, spotykamy się tutaj. Ci wszyscy, którzy tylko mogą i chcą, zachęcam, o godzinie 10 w sobotę spotykamy się w poście i modlitwie. Chcemy się modlić, chcemy szukać Bożych dróg dla nas osobiście, dla zboru, rozmawiać o rzeczach, na które nie mamy czasu w innych dniach, czy... Jest to czas, bracia i siostry, dla nas. Są rzeczy, które wymagają więcej czasu, żeby spokojnie o nich porozmawiać. Może właśnie macie jakieś pytania, może chcielibyście się w coś zaangażować, może są rzeczy, które należałoby jakoś poprawić. Chcemy o tym rozmawiać. I ten czas jest po to, żeby szukać Boga i szukać Jego dróg dla nas. I jeśli mamy jakieś rzeczy, które gdzieś tam nas trapią, chcielibyśmy to czy tamto, to przyjdźmy i rozmawiajmy o tym. Szukajmy, czy to jest Boża wola, czy to jest Boży kierunek. Tego chcemy. Do tego was wszystkich zachęcam, zapraszam. Żebyśmy to traktowali w ten sposób, że szukamy Boga, szukamy Jego Królestwa i chcemy słuchać siebie wzajemnie, chcemy rozważać te rzeczy, które Bóg kładzie nam na serca. Chcemy patrzeć w Jego Słowo, chcemy słuchać być może świadectw, które macie i tutaj się nie może jakoś nie odważacie w niedzielę przyjść i nim podzielić, ale może w takim jakimś innym formacie będzie dla niektórych z was łatwiej. Zachęcam, bracia, siostry, żebyście wygospodarowali ten czas, jeśli tylko możecie i byli tutaj w niedzielę od godziny 10, nie wiem, przepraszam, w sobotę od godziny 10, tak długo jak będziemy chcieli być, tak długo będziemy. W środę, jak zawsze, o 18 się spotkamy, I mam jeszcze prośbę do braci. Nie wiem, czy już teraz przed Agapą jeszcze, czy po Agapie to się spotkamy, czy w trakcie. Może za jakieś tam chwilę, tak? Na razie weźmy do tej Agapy, przejdźmy. To może później będzie trudniej. Teraz będzie trudniej? Chwilkę potrzebujemy. Dobrze, potrzebujemy dosłownie parę minut z braćmi. Wszystkich braci prosimy, żebyście tutaj podeszli do przodu, a siostry mogą już tam zagospodarować stoły. Jeszcze, a my bracia byśmy chcieli jedną rzecz z braćmi tutaj zamienić, jedno słówko. Ktoś ma jeszcze jakieś ogłoszenia, pozdrowienia, informacje? Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dobrze, to za chwilę idziemy do stołu, ale braci jeszcze na momencik tutaj prosimy do przodu. Wszystkich braci.